Nadal zablokowana jest 11, odcinek Koszalin-Szczecinek w pobliżu miejscowości Manowo, to też województwo zachodniopomorskie. Na 56 kilometrze doszło do śmiertelnego wypadku. Są dwie osoby śmiertelne, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Wyznaczono objazd drogą lokalną przez miejscowość Rosnowo. 22 5320 to nasz numer do Radionawigatora. Radionawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 lutego, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Jej rolę można liczyć w setkach, karierę w dziesiątkach lat. Nie żyje wybitna aktorka Danuta Szaflarska. Policja i prokuratura ustalają przyczyny pożaru pod Kętrzynem. Zginęły 3 osoby, kilka zostało bez dachu nad głową. W serwisie też Szwecja i reakcje w tym kraju na sugestie prezydenta USA. Zagrała około 80 ról filmowych i około 100 teatralnych. Jej kariera trwała 80 lat. Po południu zmarła Danuta Szaflarska, miała 102 lata. Była fenomenem aktorskim na skalę światową, mówi krytyk filmowy Bożena Janicka. Między innymi dlatego, jak tłumaczy Janicka, że w jesieni życia potrafiła tak dobrze znaleźć się w swoim zawodzie. Mając lat po 90 już, zbliżając się do setki, w absolutnie świetnej formie, o czym wszyscy mówią, w świetnej formie potrafiła grać. Pełna sprawność zawodowa, pełny kontakt ze współpracownikami, pełna jak gdyby życzliwość dla ludzi młodych, pewien rodzaj opiekuńczości wobec młodych aktorów. Odchodzi wybitna aktorka i wyjątkowy, pogodny człowiek, podkreśla dyrektor Teatru Narodowego Jan Englert. Danuta Szaflarska się wymyka wszelkim regułom, wszelkim stereotypom dotyczącym aktorstwa, twórczości, osobowości. Ktoś, kto rozsiewa wokół siebie jakąś niezwykłą aurę pozytywnego widzenia świata. W dzisiejszych czasach właściwie unikatowa. Chyba na tym polega jej siła i siła również i fizyczna. Postrzegała świat tylko w kolorach optymizmu. To było autentyczne. Na tym polega jej siła. Publiczność pokochała Danutę Szaflarską już w latach 40. ubiegłego wieku, kiedy zagrała w Zakazanych piosenkach i Skarbie Leonarda Buczkowskiego. W ostatnich latach Danuta Szaflarska wystąpiła w filmach Pora umierać, Jeszcze nie wieczór, Janosik, prawdziwa historia i W pokłosiu. W 2012 roku zagrała w dokumencie Inny świat, poświęconym jej życiu, a dwa lata później w filmie Grzegorza Jarzyny Między nami dobrze jest. W serwisie teraz nowa wieś Mała pod Kętrzynem. Tam trwa ustalanie przyczyn tragicznego pożaru, który wybuchł nad ranem w jednym z domów. Zginęły 3 osoby, 7 zostało bez dachu nad głową. Sąsiedzi wciąż nie mogą otrząsnąć się po tragedii. 5:20 było. Straszna tragedia. 3 ludzi nie żyje. Babcia, wnuczka i prawnuczka. No szkoda tych ludzi, no poszkodowani zostali. Budynek jest zniszczony, mówi Marcin Lewosiński ze Straży Pożarnej. Dochodzenie prowadzi policja. Mieliśmy panią inspektor z nadzoru budowlanego w Kętrzynie, która oceniła wstępnie, że budynek na dzień dzisiejszy nie nadaje się do użytku. Pomoc poszkodowanym obiecuje GOPS w Kętrzynie, mówi jego kierownik Robert Trusewicz. Otworzyliśmy świetlicę wiejską na ten czas, żeby te osoby miały gdzie spać, które potrzebują pomocy. Uruchomimy środki finansowe i dalej podejmiemy wszelkie czynności, żeby zabezpieczyć przede wszystkim miejsce lokalowe dla tych osób potrzebujących. Spłonęła znaczna część użytkowego poddasza, to tam mieszkały ofiary pożaru. Niemiecka SPD po raz pierwszy od 10 lat wyprzedza w sondażach CDU-CSU Angeli Merkel. Według badania na zlecenie Bild am Sonntag poparcie dla SPD w ciągu tygodnia wzrosło o 1 punkt procentowy do 33%, podczas gdy poparcie dla CDU-CSU spadło o 1 punkt procentowy do 32%. Notowania postkomunistycznej lewicy oraz zielonych pozostały w tym czasie bez zmian na poziomie odpowiednio 8 i 7%. Wybory parlamentarne w Niemczech odbędą się we wrześniu. Obecna szefowa rządu będzie się w nich ubiegała o reelekcję. Szwedzi zaprzeczają sugestii Donalda Trumpa o ataku terrorystycznym w ich kraju. Wczoraj podczas wiecu na Florydzie prezydent USA zrobił aluzję do ataków terrorystycznych w Europie. Stwierdził: popatrzcie, co dzieje się w Niemczech, popatrzcie, co ostatniej nocy stało się w Szwecji. Kto by uwierzył? Przyjęli wielu uchodźców i teraz mają problemy, mówił Trump. Rzeczniczka szwedzkiego MSZ-u oświadczyła dziś, że rządowi nic nie wiadomo o jakichkolwiek poważnych incydentach terrorystycznych w kraju. A jeden z dzienników zamieścił artykuł w języku angielskim pod tytułem: panie prezydencie, w piątek w Szwecji miały miejsce następujące wydarzenia i wyliczył m.in. informacje o mężczyźnie, który z poważnymi poparzeniami trafił do szpitala, ostrzeżeniu lawinowym i o policyjnym pościgu za pijanym kierowcą w Sztokholmie. Szwecja, która od lat prowadziła otwartą politykę wobec imigrantów i uchodźców, w 2015 roku odnotowała rekordowe 163 tysiące wniosków o azyl i ograniczyła liczbę osób, którym jest on przyznawany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

przeżyć. Zegar już wybija rytm. Cofnę tej wskazówki, choć wielka kipi we mnie złość. Chciałabym nutkę i kotać pośród miłych dni. Zatraćmy się dziś choć na chwilę, posłuchaj to mój rytm. Powietrze słodkie po policzku głaszcze cię, więc śpi w nas. Zatraćmy się dziś choć na chwilę, posłuchaj co się tli. Pragnienie ostre, zeszkli oczy, zatańczmy ile sił. Nie układam dni, tygodni, nie wyliczam dobrych rad. I w rozkoszy dnia dziś zgubię strach. Nie starzeję się, odkładam myśli gdzieś, niepotrzebny dzisiaj żal. kusisz, lecz nie, nie, nie będę łkać i wciąż zachodzić w głowę. Nie, nie, bezwstydne myśli, uciekajcie sobie. Nie, nie, nie będę łkać i wiecznie lamentować. Nie, nie, bezwstydne myśli muszę w końcu schować gdzieś. Nie będę łkać, nie będę być. Nie będę łkać, nie będę być. Nie będę łkać, nie będę być dziś. Dobry wieczór. Dziękujemy bardzo. Dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Zarówno tych, którzy są tutaj dzisiaj z nami w studiu, jak i oczywiście tych, którzy słuchają nas na antenie radia. Ja nazywam się Daria Zawiałow. To jest mój zespół. Będziemy mieli dzisiaj okazję i ogromną przyjemność zaprezentować Państwu utwory z nadchodzącej płyty, która ukaże się już 3 marca z albumu Akysz. Jest to dla nas szczególny, wyjątkowy koncert. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy w tak wyjątkowym miejscu tutaj dzisiaj. Natomiast będą też z nami dzisiaj na scenie wyjątkowi goście. Jest to ogromny zaszczyt, ogromna radość. Każda z tych osób jest naprawdę wyjątkowa. Pewnie już Państwo wiedzą, kto się tutaj dzisiaj pojawi, a jeśli nie, jeśli ktoś nie wie, to będzie miał niespodziankę. Ukrywać wiecznie się. Biała flaga tańczy, wiem, że nieprawdziwa jest, więc nie, nie licz na mój błąd. Gram i myślę, jak mam ukryć się na samym dnie, tam gdzie miłostek nie ma, nie. Każdy z nas już wie, już dobrze wie, że sentymenty złe potrafią zabić tylko mnie. Dzisiaj jest i tańczy. Bardzo dziękujemy. I już teraz mam ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić pierwszego gościa. Bela Komoszyńska, proszę Państwa. Dziewczyna o kryształowym głosie, która lubi długą drogę. Dziewczę, uciekaj, nie tędy droga. Martw się i szlochaj, całuj go w usta. Złości nie wzniecaj, nie żałuj. Sunie, sunie cicho. Rany zakrywasz, wyłasz wcześniej, unosiła się na wietrze. Nie zbłądzi, zmysły ochłodzi. Jednym dotykiem. Dziękuję. Dziękuję Beli. Jest to naprawdę wspaniała wokalistka, wspaniała osobowość, która mnie naprawdę ogromnie urzekła i zachwyciła. I naprawdę jestem ogromnie dumna, że Bela Komoszyńska mogła tutaj dzisiaj z nami wystąpić. Kompletnie niechętna do nagłych zmian. Zabrałeś mi ostatnią nadzieję, że kiedyś się zmienię, że wyrzucę precz pieniądze, słowa brudne, krzywe, alabastry, wiem, dziwne moje życie. Brzydki poniedziałek, zgniła kiść winogron, nie mam magnesów na lodu. Przyglądam się, chyba brak mi empatii, siły perswazji, frasunków nie. Nadejdą dni, przed sądem staniesz i przytyczek w nos życie powie ci fuck off. Naprawdę, ogromnie, ogromnie dziękujemy. Jest mi bardzo, bardzo miło. I już w tym momencie mam okazję i zaszczyt, wielki, wielki zaszczyt zaprosić osobę, która nie tylko jest w ogóle fantastyczną wokalistką, ale przede wszystkim wspaniałą kompozytorką, wspaniałą artystką i autorką wielu niesamowitych tekstów, z którą w ogóle będę miała dzisiaj okazję zaśpiewać dwa utwory, a jeden to zawsze chciałam wykonać jej, z jej repertuaru. I będziemy miały taką okazję, w takim towarzystwie to już w ogóle szczyt marzeń. Także wielkie brawa, zapraszam, Gabakulka. Utrwaliły się, pytasz, czy to dobrze, spytaj kiedy indziej. Jestem zbyt zajęta, nie popełnić błędu, staram się. Ryżu z ulicy nie wyzbierasz, gdy raz rozsypany. Cholerne gołębie wyjadły wszystko, został tylko kurz. Został tylko kurz i kamień. Dlaczego wszystko

chcę zobaczyć całą gamę złości w kości i chcę poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Blask pali nas, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie płaszcz. Weź tak to robisz, a mam skórą pod serca ogień. Nie chcę wyjść, z ciebie wyjść, brak już od. Piromańskim śmiechem chcę rozpalić ogień i roztopić przy tym czas. Blask pali nas, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie płaszcz. Nowy Kruśniak, czyli jeden z utworów, które mogli już Państwo usłyszeć. Natomiast już w tym momencie mam okazję zaprosić naszego trzeciego, ostatniego gościa dzisiaj. Tak dla odmiany. Wspaniałego, wyjątkowego artystę. Niesamowitego mężczyznę, wokalistę zespołu Koma, którego miałam okazję poznać w tym roku podczas Zaucha Festival. Usłyszałam wtedy kilka miłych słów na swój temat. I ogromnym zaszczytem jest dzisiaj zaprosić go tutaj na tę scenę, ponieważ jest to naprawdę wybitny, wybitny artysta. Nie wiem, co mogę o nim więcej powiedzieć, po prostu Piotr Rogucki. Odbijają się od ziemi. smutny jest dziś nocy dźwięk. Beznadziejne cienie miasta brzęk. To jest początek tej bezsennej epidemii. Miałam swoją chwilę, a teraz pusto jest. Nie wiedziałam jeszcze, że straciłeś z oczu mnie, bo ty patrzysz inaczej winną dal. Nie umiesz już myśleć tak jak ja. Od dwunastej karmię głowę snem. W tym środku gdzieś ukrywam lęk. Paranoicznie dziś za oknem brzmi ulewa. Znowu słyszę krzyczy nocy stróż. Choć zraniony chcę uciszyć ból. Zamykam oczy, wciąż się kręci karuzela. Miałam swoją chwilę, a teraz pusto jest. Nie wiedziałam jeszcze, że straciłam z oczu cię.

Uwaga, nadchodzi nietypowe zjawisko muzyczno-atmosferyczne. Tylko raz w roku, zimą, na południu Polski. Lotos Jazz Festival. 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 20 do 26 lutego w Bielsku Białej i Katowicach. Polska tradycja oraz europejskie i światowe premiery. Jazz i jego okolice. Gwiazdy i debiutanci. Konkurs, koncerty, wystawy, projekcje filmowe. Główny sponsor, grupa Lotos. Sponsorzy: Galeria Sfera, Rectus Polska, Berndorf Baderbau. Patronat medialny: Trójka, Polskie Radio. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. A przed godziną 20 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do Radio Nawigatora. W województwie wielkopolskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 72. Chodzi o odcinek Konin-Turek w pobliżu miejscowości Słodków. 25 kilometr, doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W miejscu wypadku obowiązuje teraz ruch wahadłowy. Utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. W województwie dolnośląskim mamy kłopoty na autostradzie A4. Odcinek Wrocław-Opole w pobliżu węzła Brzeg. Samochód osobowy wypadł z pasa ruchu, uderzył w bariery, zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Opola i to utrudnienie też może potrwać około godziny. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora.